566 aya 6666 ci nga def naw lu mu ne indil 3 rek indil 3 bayu nak 6663 bii ci kon ak 60 fois ci yéen ñëpp bi yéen d' accord ngeen indi ci benn moo na rek nag moom kenn moo indi téere bi tout comme ne ngeen moo ko waxal boppam te arab ngeen ni moom am ngeen al bulaqaaw am ay fusaxaaw dem leen ngeen indi benn saar cet waaye kat bu mu doon saaru caaxaan na doon min mislihi na mel ni alquran dañuy ri alfaqir jaa ngi dellu ci alquran wala bu la neexee nga delloo ko ci mohammed na ngeen indi saar te ki ko indi mel ni nabi na nabi mel mooy dafa duggul l'école jàngul amul sëriñ xamul araf te mën a indi nii indi leen keneen ko jàngul xamul araf amul sëriñ mu indi mu mel ni nii te indi ci benn wala boog ngeen indi balaax bu mel ni bi ci nekk ak fusaxaxa bu nekk bi ci nekk ngeen indi ko fekkee du ngeen ko def wa in lam tafalu su ngeen duggee génn dugg génn arrivé wu leen pour def ko ma may leen dale te la bu dale bi lu dale bi yàgg lan tafalu in lam tafalu lam mooy loo defu yéegi mais xëy na di nga ko defi ëllëg wala di nga ko defi ginnaawa nag lan nag mooy loo dul def mukk yàlla ne fa in lam tafalu ndeen li ma wax dafa leen ko léegi te su ma leen mayee dale lu mu yàgg lan tafalu du ngeen ko def kon xam ngeen li xew fa taqu kon ndaga leen léegi naara safara gay bisimilah dama dër gay jërëjëf gay ana waa kër ga ndellaay ci ñu fi jëkk di dég ñu téere bii ci la waxoon naa leen ko fi daaw ji xale bu baax la bu bëggaal ko laa ji di sa Diop ak moom ni jàpp yi jëlee ci campement ku ci ni jënd na benn pandil fukki gën a juróom def ko fa ñu di ci julli juróom ba léegi ngir bu fekkee su ngeen duggee génn du ngeen indi lu mel ne alquran léegi su ma neeleen la ne prochain du ngeen ko indi su ma waxee lan ñaar fukkaat ci kanam du ngeen ko indi kon fexe ni léegi sës jéem a ragal léegi yàlla lu ko muy dina leen dugg kon fa taxu naara ragal leen safara bi nga xam ne kuréel bi Mohammed bi yóbbu la ci safara bi ma leen wax nag dugg ngeen xam li ngeen xam bokkul ak woowu de nitti safara yoo wax moom uquduha matama naasu nit lañ doon wa ijaratu akxeeru briket matam àddina safaraw àddina matta koy taala kóp ak poñet mais matam safaraw àlaxira nita koy xam nga nita dàqa tàkk ndax diw gi ànd ak briket nit ku amul bàkkaar du am diw bu lakk safara dafa mel ni gerte bu wan dafa mel ni sondel bu ñoroo ci mees ga bàkkaaray tàkk maam aadama ba ko yàlla ne di nga wàcc ndax def nga lu juraanu gémal a santoon moo tax téere yi ne yàlla ma maam moytu aadama genn tere rek la def genn tere fet genn tere la def genn tere ga li mu ko jural kenn la ko wax ci fitna aadama kat baawul bay du joxe dépense du xotti piis du samp robine du rooti jabaramit noonu du tabax néeg du jënda darab di ut lal yépp complété lu mu bëgg mu doon na mu mën a na mu ko bëgg ci saasa aadama jëtu la julli jëtu la sàbbaal jëtu la sikkaat nekk ak jabaram di ñu xawa sun borom ne ko lekk leen fu leen neex bu leen laal garab gii solo ba rafet amna téré wax né li def ci sunu baram ni diwé moolu bu bam mam adama buñ ko sumé duñ ci bayyi ci pour mu nekk souvenir nit motax lo dekk dekk lo contane contane boy ré bu su bëtt nak tok ci xalé rek fokk na nopi to do xam lay nopi lo jamono lo contane contane boy ré bu su bëtt teggu ci xalé fokk nga nopi ndax fatali gumu lay fatali fit na ji nga xam ne ci la jur mom la toggo won mo toggi bay ñu ko bu laal garab bi mu laal ko ci lu teyef laal ko ci lu teyef ben tere bu borom jum te foro ne adam ñu futti ko ba mu set premièrement ndax ala ngay jëkk naaw mu bu me naaw turki bi naaw tubey ji naaw mu fab loxo yi di taw ci awra bi garab gu mu jub garab ga daw nako bul ma jegeñ moy nga sa borom mu dess di wëndalu ci biir aljana dañu ne ko fi dootu sa place de centre de centre yaat sa jabot sa jab sa jabot sa jabar gi ñu ànd ci pelu waaw yàlla da ko topp nag ci garab di mu lekk ne ko léegi balaa nga lekk te yaay fi balaa nga naat yaa gas teen maa yaa sam ko rogi ni balaa nga solo ci mbubu yaa ko meter lu mbaa ñu meter ko may la balaa nga lekk te da ngay togg sa jalo ji dina ñàkk ba xaw a dee di nga wut kaw diir di nga wut kuur di nga wut gënn yëpp da daan parent yi yëpp ci pini tini benn force bi ma dafa koy indil lii ginnaaw yoon nag musulaa feebar dinaa la teg ay feebar dinaa la teg njàqare dinaa la teg na xaw dinaa la teg ñu feeb naa lay xaar nag ci sukuraat foofu it dinaa fa fayu bu baax tey dañu fa lëg suuf ci fu xate xat ma fekkal faat samay ndaw bu bés téen ci ayit su jubalul ku jubalul ma ñu bu ko safara awam mii nag moom dinaa ko teg loxo ak mu nekk ak weer wu nekk dinaa ko pres bi génne ci moom deret di fees ay liitar mooy reegal yi jigéen ñi gis ba léegi jabaay ñëw na benn tere ci kilifa gu day noonu nangul ko kuñ ci def sanction bu day noonu te arrêté rek di ko gën di tiisal waaw man Ibou Sakho ak ni ma ñàkkee wàccuwaay ci yàlla xam ne bër bu set ma def fukki tere asafulaa sax téeméeri tere te ëppalu ko sax xam ne li may def ci tere la muy day par bis góor gi juumoon def benn tere rek benn tere ba ñu di ñu ci di fudde ndiggam ba fu dolli ci ndigg ba ila yu mar xiyaam affaire bi doyawaa de adama amul moo di rasulullahi rasulullahi moom tuute tere ku ko gëm soppa ko tuute tere liibaru la mu noon ne falyafalil xaqo masha walyafalil baaru masha nabi daf ne ku manqué sa wéyjur la neex defal nekk ku leen respecté it lu la neex defal ñu ne ko ñaari lu la neex defal yi niroo na mu ne ku respecté sa wéyjur lu la neex defal àddina nga jëm ku leen manqué lu la neex defal safara nga jëm ay mohammed mir yi ku bokk ci xeetam gëm ko soppa ko tuutee tere rek loolu ñu ko wax nag dafa am waanaa lene la tusgo fi l arab suuf buñte suuf suuf ne ñeneñ na ko taal ci koom ñeneñ na ko ko gas ñeneñ na ko ci fecc waaye nittiir mu ngi mettee ci suuf ni rabbuguñu tàngal ba mu xonq ñu jam la ko ci bët noonu la mettee ci suuf premièrement suul ci yéefar ubbi ko ba mu ubbee ku ñu def ci si yéefar suul ko muy mettee ci moom ni rabbuguñu jam ci bët tour dara ci julli ci ko jam su moro mu julli ba dara jëm top ci ko su mu ngi metti ci mom ni rabbu gu na jëm ci beur ñettel bi modi maru yi tali ndoxam janaba moy sangu te janaba jallewul mu top ci ko tok dongo mu nan ci ko tok mu ngi melni rabbu gu na jëm ci beur ñu ko sama kamay ke tey day jur le na dalon nam ko se se rek han le ko le tamat so blanc ke ne du yabbe ko lu musa ñu wun ko joxal mo matta ko do ko permettre ni ci ko mo mag ndox mi it buy taw mala ñew day tawé su ñaari xarbala xarbala moy tamé premier tamé bi tamé yirma nga lay doon bi ci top tamé leer la bu rasulullah ndox mi buy jox di ñew do ngi gëna to so ngi tol ni jakki ko dal ci tamé yirma nga bobu tecc sé mu ñëw rek tecc taxiré nit ñi fo mu traverser sa xalbu tu rahma fanak sé mank ya ci leer rasulullah mu di kharbatu nu bobu rek nak moko indi walu quran bu tax mu meuna faxal li ci bir man magal li taxaw baxal ni ni a ñanga ñu baxone kuy moy yalla bu de ba ñu xur duñ ko suul duñ ko suul dañ tax suul mbey du bax te mbey li ñu yaaka ci bani israël ben way bu say say bari alen mu gudd fan am baat mu def lu naqar yalla ba de ñu ne duñ ko suul wax kon ren di ñu am taw ñu dalu ko sanji ci santare ba sun borom ko yu ni ci Musa ne ko wa jele ñu san ci santare ba ñu fadde mu ëllu defar ko yak ci su yi suul ko mu ne yalla ko ko kat mu nekk won mu ne ko xamna li mu nekk won wa ne li ñu mësa ubi tawret ci kanamam mu gis turu muhammad ci tawret la ci baramam la ko ci bakkanam ci la ko jiggul ni mu def yamu ma sax ci yeggal ko waye mayna ko juroom ñaar ci jaban ci huru lay e ko ko moko fexé ci muhammad fekke wu ko sax waye tour bi rek la laal ni def ko ni lolu la xalaan ko ne ko mam adam waye dal tud won lolu ben terrain gogo suñu terrain yu bari yi ko ko ci mande xim musiba yalla ni yalla yeerum ci hormat rasulillah ngeen inna lasina gaaye aha waaw kay adam nak wat ci su ne yalla ma adam joom ñaar joom tu koy la waccale bi muy ñu indena awiyat indena ñeem ko koy kepp safar indi waale na dal indi waale na joom dal na indi yooyu ñett ci la mais amu safara mu ne yàlla dama bëggoon bu may dimbandiko ci safar ma akay moom la kat moom la kat amu gisatu sa yàlla ay intermédiaire rek mais léegi dàq nañ ko dàq bu bon ñu dem ñëw ne sul borom ne waaw lu toll nan la soxla ñibil na ko mu ne lu dal na nga soxla mu ne ko ma bëggoon jox ma rek lu tollu xaal yàlla na ko su ma ko joxee xaal asamaan yi juróom-ñaar lakk suufi juróom-ñaar lakk mu ne ko kon soo demee nee ko na ma jox benn wàllu xaal boog mu fi des ba ilaa yowmal xiyaam ñu di ci jëriñu mu ne ko su ma ko joxee benn wàlli xaal asamaan di lakk waaye suufi juróom-ñaar dina lakk mu ne ko kon nama jox sunu si xal bu ñu xaar ñett mu ne ko asamaan du lakk ku su du lakk waaye tàngaay bi dina tax gàncax du sax may lay ma xeam mu ne ko nag maa ngi ci tànnug yàlla yàlla ne ko nañ dem fab benn xal xal ko fukki yoon fab xal woowa ñu xal fukki yoon xaritu fukkeel ba ñu dugal ko ci juróom-ñaari géej ci yirmandi géej gu ne ñu dugal ko ci fukki yoon loolu ko yëpp maam aadama ñu ko xal woowa lay xaar ko fanweere fukki xaar dugal ko ci fukki geej yoyu yu yermande yi geej gu ne ñu dugal ko ci fan yu toll noonu ñu dugal ko ci yoon yu toll noonu génne ko jox ko aadama teg ko ci benn doj doj wa xal wa daf ko xaal ma tësuusi juróom ñaar dell fu mu jige woon saxaar safale seen di oy oy ci la ñuy taal léegi ba ila yu ma feer sa góor photographe ay jasaahu llahu xayra ne ko yàlla na ko yàlla fay bi jaayi rasulillah te def ci mi ci mi barke fa tëqu naara ragal leen safara bokkulal bi ngeen xam nag bokkulal bii de bi tàkkaar yaa ngi ci dugg sax ak borom kiraama yi wax naa ne Suleyman Harouna muur bu tàngale woon mu juba di jàpp nit ñi ni leen bëggal bu métti surtout boo dee julit di ramasé génn guddi taalibe boo xam ne sëriñam am na ci yàlla cër dëkk ba ne ko kii nag boo ko laale musibaam ndax sëriñam day dugg nit yàlla moo leen bàyyi leen caaxaan moom laa jëkkëri ëllëg nde wax ko suñ bi suñ bi xëy ci fekk ñu leen jaaral mu ne ko kii de suma taalibe dama bëggoon nga baal ko mu ne ko foo dëgg ba am situ ñu téye nit ñi di ko laaj ci yow da muy réalé gars yi te jegeñ te xaw ko ñooñ ñu ko ëpp laa def lu sara nga laaj ko kiraama ba xam mu ne ko nana ñu danga jegeñ sa borom ba am na lu mën a lay jëfandikoo mu ne ko wuy alfalilaay la am mu ne ko dama bëggoon nga woon ma fi kiraama bu ñëpp gis amul dugg nekk amul sikkar waaye def ni seen génn gilin bu ñuy fees mu ne wuron ñett dem ci gilin nga tibb ci neefara ya ba ñaari loxo yi fees mu daw jëm si ci buur bi ak capri bi mu toog ñaa waaye lu kiri def mu ñëw ne ko wésaaro ca ko buur bi lépp di jama mel ñëpp xoolante jama bi waloor yi ëpp la bi ci réew mi te mu ko tëb ci xébale si léegi mu ne teg gaa yi ko gën a jëgantey naa fekk ne ko dañu mokkal njibar de ba mu tuulan ñu trompé la mu ne ko dama bëggoon nga def leneen tëyit bu mu neek lii kaas bi ñu tegoon ci wetu seef bi mu këf kaas bi mu ko wuur sànni ku ne di waaw daf nay day dal seen ko kaas bi dem ba ca kaw mu sar sa meew te nu ko sànni dara newu ci mu sar sa meew ci jawe ji ba fees walbatu ko juutu sàbli jëm ko te dara sóoruwul seef bi neen kii kat ñu rëwul ak ñun daal am na lu mu làmboo ndaay na ko waaye daal gaawtu baaxul de te ñu sa gannaaw bëri na waaye ñu def ni loxoom kaas bi tegu ci mu cëppil ko mu ne ko ñetteela mu taallu taal bu rëy ñu rensale matta ñi ba mu su taxawaay ni tuur ci essence defal ko ba mu tàq mu xaaj taalibe yi ñu taxaw ndeyjoor ñu taxaw càmmañ ñu taxaw ci diggi ci fi tolloog diggi taal bi buur baa ngi toog a gaa yi mu def sikul jëlul ëllë taalibe yi tontu salaatu àlla nabi ba mu ñëpp yoon mu ne bëxër ñëpp na ci biir taal ba daaj lu muy dugg nag buur baa ngi wufoon doomi perante la mu këf ba gam xale bi duggaal ak moom ñeen ci biir taal xaal bi xam nga buur bi mu daal sukku wa daal lu toll ba nu commencé jàng léegi mu ne tëñ sa côté bële téye loxo xale xale bi génnaale reenu banaana wu ñor xom ak papaay li nekk mu tëb dogale ko ne ko moo doom fu ngeen ne kooroon yàg sa waa ji di mu ne ko papa daal waxuma la banaana bi ñu toll bi góor gi yóbbu ma tey toll bu ñel waxuma sax gàncax gam ne jigéen ña fa nekk ni ñuy rafete ndox ma fa nekk tiyaana yi koy jëpp kenn mësu ko gis waye yalla nar bur ba juk bur ba nak asul la ilaha illa allah wahdahu la sharika la la juk motax yalla ne safar wo ni wul fi bi takkan yang ci dug sax ngorom kirama yang ci dem qulu an nas safar wo muhammad tam nit lay don wal ijara ni mu male bi tala graw tal bi matta nit la xamou koy xam malaka amul xol nak bu ci malaka du goor du jigen dañuy bañ ni du goor du bugal ba yam ci jigen xaw ko nak oyofal loxom fof du goor du jigen bo gisse kaaba ga ak ni retum mala war ni ka dal waxtu bu jekk ni den tap ndam na yeey gis kenn ci goor dañ len dan tap ci ali sour lañu tey tap way dañ len dan tap motax goor du jigen duñ ci faale kenn mudé goor go xamné goor pire nga man nga di xalla ba yam ci jonga ma oyofal sa loxo ni xaw ko bëgg way ñom ñom lañuy gëna bañ mala kay duñu goor gi jigen ñay xam ba ñu bari do lañu ñu tey da ñu ci ñaa ñu moy it lu leen sant def masla kon sagal woo ma leen waxutu nak bi de uqulu anaf bu di jara alay ha nek na ci bu su sawara wa nak di xam ba ñeneen ñu dul yeen ñoña ay malaaka lañuy doon lu dëgg ñu ñi def safara wa dencal nañ ko nak yeen kafir na ñeel yefar yi yalla ñu ci yalla musul wo ba sori begeelal begeelal begeelal yow muhammad begeelal yow serign bi yor yalla leen ci alakhir jannatin ay sardin yo xamne yi du rak mukk te jiri yo xamne day soppeku min taati a ci suufi garab ya la naaru ay rigol rigol li lem rigol li ndox rigol li sangara ma ci biir nag kullama rusiku bépp jamono boo xam ne servi nañ leen mina ca garab yooya min samaratin ci xeetu xeetu meññente risqan aw servin buñ leen servee takkusaan mbaa yoor yoor dinañu ñëw dinañu ne haha llazi lii kat mooy la nga xam ne rusiq naa servi woon nañ ñu ko ñun xam lu ca yoor loor bu ñindee palaat yi taaj meññente ne te mosa buñ ko dañ naan lii la ñu ndékkee woon fekk dañu ñëw te uute cafka buñ ko motee xam ne bii du ba woon uuto dinañ leen indil lii ca meññente yooyu uute suufi hëb bir mu ñu di woy ni rooy mela te uute cafka walu ñeleel biñ lekkee ba rek gën ak taag lu bisu tax ya aswaal ñun ay jabar ñu fekk jigéen ñaa ngi tuwaatalu di leen xaar jabar yooyu pour laa suñu jabar yi jabar yooyu mu taxara du ñu mbër mukk mu taxara du ñu gis deretu gësin mu taxara amuñu ñendak mu taxara du ñu génn tànk lu ñu tuur ndox mu taxara du ñu ñàq ñu ànd ak seen jëkkër yooyu wowu ñoom gaa yooyu ci seen tool yooyu ci seen meññante moom ci seen jabar yooyu xaaliduuna way sëf jib gën lañu fi aa jëm yi ñu génn mukk sëy yi du tas soo yi du rak makkan gi du doon ak quran dafa su doon yoo su doon lu ñuy wax yem su doon lu ñuy wax yarugoy yéefar yi na di ñaawal ne dinaan ko sa borom bi daal moo ñàkk bopp lu dox muy tudd rab yi ñàkk fayda yooyu yàlla ne inna allaha borom bi la yastahyi e rasul an yadariba mu joxe masalan exemple ku dëgg exemple laa doon joxe rek rusuma joxe exemple de lu dëgg ma lu mu mën a doon nag lu mu mën a doon daal dinaa ci joxe sama exemple ndax boo ko xoolee fekk ca sama ñaw boo xam ne ñaw naa ko ak sama dikkat boobu datan moo xam yoo la sama fawxaa ak lu ëpp yoo yoo lu ëpp yoo ci yam lu ci ne mën naa ca wane exemple boo xam ne fa amana dina aamano ñama dogo si ñoom ngëm fa yaalamoona dinañu xam ne ënnahu exemple bi yàlla joxe alxaqu lu sax la neru dénguti seen soroom te di dëgg mi ra dénguti ki seen borom waa mel seen daal gars yi nga xam ne ko fa yëfa nañu ñoom fa yaquluna ñu naan mo ma fa araada ana nan la jibrilaw yalla bi haasa jilu ñak fayde li matalen diko def example sun borom na yuddi lu dina fanke bi ci example yoyu te ci ran ñu bare bare bare bu ñu xam tegg wone ji non lay tette bi ci example yi te ci ran ñu bare ñu ñi yeen ba ñu xam tegg waye ma yu jégu du sanku bi ci example yalla ilal faaje ci leen re yeufal ñere yo tuti na waye amna ikam wana ne olof luñu tet dañ nan mu ngi tonni yo luñu naw dañ nan mu ngi tonni ñay waaw kan tay nak tetal lu ñay am rek yo am nako bo yo ëppale ko ñay ñent tank la am ak lan ak ñom ak lan ak geel yo ñoo am ñent tank ak lan ak ñox ak lan ak geel ak juroom ñet laaf nak te mom boole wu ci woni laaf ginaaw laaf yi itam ñoxam bi lu muy xab xab dañ ko bën na ba mu fulli sellul bënul ñay li ñox bi réy réy bënul li ci téew rek tibbukaay la kii ci lay mànk lu muy mànk kon kañ yàlla ne duma joxe mukk lu mu rus mukk joxe exemple ci moom ak lu la ñuy rug moom ak na seen gaa yi nga xam ne yankul duuna dana ñu trahir aidallahi kolere yàlla kolere ga ñu defante woon ak yàlla ne dinañu gëm nebi te ñu ngi ko defoon mimbaat ñu ngi ko trahir mimbaat yi mi chaqihi ginnaaw ba ñu ko fasanteeg moom ba noppi yemuñu ci wa yaqataoo na ñuy dagg ma gëm ga nga xam ne amara bi mina laaw yàlla an yoo fa la ñu jokkole bii ca gëm nga mooy gëm ise gëm Moussa gëm Mohamed loolu la waxoon ñoom ñu bëgg a gëm Moussa yi wetti ise bëgg a gëm ise wetti Mohamed ñoo ñu lay wax wu yu si doona ñuy yàq bi addi ci réew mi ci mooy yàlla ulaay ci ñii gum ñoom sax sax xaasiroona ñoo di way perd ñu téggale moo gaa yi kay fa takk puruna gan gàtt xel ngeen mën a am ba antana wetti billaay ci yàlla lu tax wakkumtum sa nekkoon ngeen démb am waatan di dox di ndox di jëm diggi bàyyi ndox ngeen woon rek saa yaa ku ma def leen ngeen di woy dund délir ngeen tudd màgg suma yi miitu kum ba def ja jotee ma rey leen suma yooyu kum topp jig naa leen ak dekkal bés penc suma tur joono topp def ne jidoo seen yéen ñëpp ki lay ngénteel ci kanam yàlla gan ngàtta xel ngeen di léegi wa moom yàlla la si mooy boo ba nga xam ne xalaqa bindal na la kum ñeel leen maa fi ardi li ci kaw suuf jëmi an lépp ngeen jëriñoom li ci kaw suuf yépp pour yéen la amul dara loo gis ci kaw suuful jomb doomu aadama lu fi ne nag pour doomu aadama la suma sawa mu door a jublu nag ginnaaw bi mu leen jukkee ba noppi ila samaay jëm ci asamaan seen service sa sawaxuna mu yemale leen def ko sa asamaan waatin juróom ñaari asamaan bentutul moroom boo téene defe ne génn asamaan la tiim te ñitti sër rek boo leen tegloo sànge ko boo ko teglee sàngoo ko fokk am bu feeñ mu tegle juróom ñaari asamaan boo téene defe ne benn rek la sab asamaawaati wowu moom borom bi alimun xam nag liggéey bi kuli seen ci lépp la fàttalikul isqaala baaraka rabbuka sa borom lil malaikati ñeel malaaka yi ne inni man yàlla jaaxilun dinaa sam xalifatan ay remplance fil ardi ci kaw suuf ndax yàlla day def ñu fii ni rek jox leen xiiwal ñu lekk xiwal ko mooy service bi mu alak lay ak leen indi ñeneen alak leen indi ñeneen alak leen diñ ko juróom-ñaari téeméeri junne ak juróom-ñaari téeméeri juróom-ñaar fukki juróom-ñaar addinaa yàgg door a wax malaaka yi daal dama bëgg nag léegi suuf ñu def fa ku ko occupé ku ñu wax aadama malaaka yi ne ko ëpp naa def day def ni fi njëkkoon rek boo ko fa yóbboo dañuy naan sàngara dañ lay moy dañuy lekk sa yëf dañuy lay tii dañuy kaa yàlla na leen man ka diisuwuma dama doon yëgle dox leen li ñu dëddee nag la ñuy wax ne dëdd bu kenn nu la xamal kenn nu la xam dëdd gi ndax dëdd mooy jóge ci barab jëm ci barab te yàlla ngi fépp la ñu déyante ne bàyyi dañ ko rek mais rek mu def si keneen ni gars yi defa rek dañuy def kuusuma la defet ñoo ko gën mu denc nag sekkara boobu ba du daan aadama pare mu feeña laaj ne leen déggu naa la ngeen waxoon nettali boobu lay bëgg a pare nettali la boobu lay bëgg a nettali ba mu bindee maam aadama sa malaaka yi jëkk ko ci ku piil bi fekk si ay yëf yi ñu xamul seen tur malaaka yi yëf yii ndaa gis ñi di ko jëfandikoo ñoo jëkk nit ñi ay at, ñeneen ñi gënee at, ñeneen ñetti gënee at. Maanaam bool, leket, ileet, jaasi, paaka, marto yëpp dañ ko liggéeyoon jóor ko. Waaye nag booba dëndagu ñu nit ñi, malaaka yi nag di ko fa romb te xamuñu na ñu tudd. Bi yàlla bindee aadama nag oo ko wax ko turu yooyu, ne ko kii lii la tudd, kii lii la tudd. Malaaka yi dinaa leen oo bés oo la laaj leen lii na mu tudd. Suñ ne xamuñu ko na leen gàggante, soo leen gàggantee daa doon seen sang, daa leen sant ñu ngir ñu si jutal. Kon service camarade yàgg na ibdima bu ñuy bëgg def pour ñëpp okk ci kenn. Ñu ko prouve ngi fii, mu ngi fii, mu ngi fii. Attention bu ko fàtte doo laa dugalaat ci groupe bi ne kaay leen kii bu ra nga dañ ko dimbale. Adama noonu la waree gaay moo tax booy yàlla ni malaakay wax leen ma nag ngeen yéen a gën aadama yii ni mu tudd. Dañ ko ne moom moo xam loolu xamul, mu ngi wax aadama wax leen ko. Mu mel ni du ma ko sant aadama wax ko bu maa ko muy laajte seetal leen aadama ko nettali boobu nag lay mbir moomu nag lay bëgg a nettali. Maa leen ni imi jaa iloon dinaa fàkk xalifa seen am defal.